एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 20वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है निहोन नो उता ओ उतत्ता कोतो गा अरिमास का, यानी क्या आपने कभी जापानी गीत गाया है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो अपने दोस्तों के साथ कराओके में आई हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है निहोन नो उता ओ उतत्ता कोतो गा अरिमास का, यानी क्या आपने कभी जापानी गीत गाया है। आन्ना-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Ab aapko batate hain ki yahan kya baatcheet ho rahi hai. Pehle Rodrigo ne Anna se pucha, आन्ना-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? यानी आन्ना जी, क्या आपने कभी जापानी गीत गाया है। आन्ना-san का मतलब है आन्ना जी। वा एक कारक है जो ये बताता है कि उसके पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। निहोन का अर्थ है जापान। नो संबंध कारक है। उता का मतलब है गीत और ओ कर्म कारक है। उतत्ता क्रिया उताइमास यानी गाना का तारूप है। कोतो क्रिया के मूल रूप या तारूप के साथ जुड़कर क्रिया को संज्ञा में बदल देता है। तो उतत्ता कोतो का अर्थ हुआ गीत गाना। इसके बाद लगा है ना जो वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और अरिमास का मतलब है क्या है। यहाँ उपस्थिति दर्शाने वाली क्रिया अरिमास का मतलब है कुछ अपने पास होना। इसमें जुड़ गया प्रश्नवाचक शब्द का तो वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। पाठ 7 में हमने बताया था कि अरिमास किसी वस्तु की उपस्थिति बताता है और पाठ 9 में बताया था कि इसका मतलब है कि कोई आयोजन हो रहा है। इस पाठ में इसका भाव है अपने पास कोई अनुभव होना। जब बताना हो कि किसी के पास कोई अनुभव समय या अवसर जैसा कुछ अमूर्त है तो अक्सर अरिमास का इस्तेमाल किया जाता है। रोड्रिगो का सवाल सुनकर आन्ना ने जवाब दिया हाय अरिमास, यानी हाँ गाया है। हाय का मतलब है हाँ और अरिमास मतलब है। यहाँ इसका भाव है कि गीत गाने का अनुभव है यानी गाया है। अगर आन्ना ने पहले कभी जापानी गीत नहीं गाया होता तो वो जवाब देती इये अरिमासेन, यानी नहीं नहीं गाया है। इसके बाद साकुरा ने आन्ना से पूछा दोन्ना क्योंकि गा तोकुई, यानी किस तरह के गीत अच्छे गाती हैं। दोन्ना का मतलब है किस तरह के। क्योंकि का अर्थ है गीत। उसके बाद आया गा जो विषय बताने वाला कारक है और अंत में आया है विशेषण तोकुई यानी किसी काम में अच्छा होना। आपने ध्यान दिया होगा तोकुई के अंत का सुर ऊंचा रखा गया है। इसका मतलब है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। यहाँ याद रखने वाली एक जरूरी बात ये है कि विशेषण तोकुई की अंतिम ध्वनि ई है लेकिन ये ई विशेषण नहीं ना विशेषण है। जब ये विशेषण संज्ञा के पहले लगेगा तब इसमें ना जोड़ना होगा। जैसे अगर कहना हो वो गीत जो आप अच्छा गाते हैं तो कहेंगे तो कोई ना क्यों को। अगर कोई किसी काम में ज्यादा अच्छा ना हो या उसे वो काम पसंद ना हो तो इस भाव को अभिव्यक्त करने का शब्द है निगाते, ये भी ना विशेषण है। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। आन्ना ने जवाब दिया एनीमे नो क्योकु देसु, यानी एनिमेशन के गीत। एनीमे का मतलब है एनिमेशन। एनीमे विदेशी भाषा के शब्द एनिमेशन का लघु रूप है। नो संबंध कारक है। क्योंकि का मतलब है गीत और देस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव बताता है। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है निहोन्नो उता ओ उतात्ता कोतो गा अरिमासु का, यानी क्या आपने कभी जापानी गीत गाया है। अन्ना सान वा निहोन्नो उता ओ उतात्ता कोतो गा अरिमासु का? हाई, अरिमासु। दोन्ना क्योकु गा तोकुई? अनिमे नो क्योकु देसु। अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा कि क्रिया के ता रूप के साथ कोतोगा आरिमास जोड़कर हम बता सकते हैं कि किसी को कोई अनुभव है। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि क्रिया का ता रूप क्रिया का भूतकाल या समापन बताता है। इसमें कोतो गा अरिमासु जोड़कर हम बता सकते हैं कि किसी को उस काम का अनुभव है। जैसे क्रिया उताइमासु यानी गाना से बनेगा उतात्ता कोतो गा अरिमासु यानी गाने का अनुभव है। इसका नकारात्मक रूप बनाने के लिए अरिमासु को बदल दीजिए अरिमासेन में, तो उतात्ता कोतो गा अरिमासु का नकारात्मक रूप हुआ उतात्ता कोतो गा अरिमासेन यानी गाने का अनुभव नहीं है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम क्रिया के ता रूप के साथ कोतो गा अरिमासु जोड़कर अनुभव बताते हैं तब किनो यानी बीता कल या सेंशू यानी पिछला सप्ताह जैसे कुछ दिन पुराना समय बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ क्रिया के भूतकाल रूप का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपने फुजी पर्वत देखा है और अगर आपने पिछले सप्ताह ही फुजी पर्वत देखा हो तो आप सेंशु मिता कोतोगा अरिमासु यानी पिछले सप्ताह देखने का अनुभव है नहीं कह सकते। तब आप इस्तेमाल करेंगे क्रिया मीमासु यानी देखना के भूतकाल रूप मिमाशिता यानी देखा था का और कहेंगे सेंशू मिमाशिता यानी पिछले सप्ताह देखा था। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये है रेलगाड़ी के चलने की आवाज। जापानी भाषा में इसे अभिव्यक्त करने का शब्द है गतांग गोतों। अब सुनते हैं रेलगाड़ियों से ही जुड़ी एक और आवाज। ये रेलवे फाटक के बंद होने की आवाज है। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है कांग कांग कांग। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द गतांग गोतोंग और कांग कांग कांग। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। आज पहली बार जापान के कराओके आई। सुना है यहाँ अकेले आकर गाने का अभ्यास करने वाले लोग भी होते हैं, जानकर हैरानी हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 20वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, निहोन नो उता ओ उतात्ता कोतो गा अरिमासु का, यानी क्या आपने कभी जापानी गीत गाया है। अगली बार भी कराओके में बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।